sunu mbokk auditeur yi nag xam ngeen ni fii lan leen di tàggoo nag lii lan leen jëlli woon ci groupe Kayma ci guddi nga xam ni moom la Afaji Ibrahima Saho doon fi di nettali waxu sang bu baax ba tëdd ca gaawoon Cheikh Seydou Alhaji Malick di nettali waxu Alhaji Abdoul Aziz Khalif Général Tijani di nettali waxu madam bu baax bi Alhaji Mansour guddi kay baax ngoog. I'm going to go to the hospital. 我认识。 看来你们是什么呀？什么这个水平？你们什么？你们这个艺术那么那个？看来你们说嘛，你们说的能不能可能？不能的，当初可以了。Thank you.